दशते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति। सुषुप्ति अवस्था में जो आनंद होता है वो आनंद के लिए दृष्टांत दिया गया। जागृत अवस्था में बाल अत्यंत बाल अथवा राजा अथवा ज्ञानी को जो आनंद होता है वो सभी प्राणियों का सुषुप्ति अवस्था में ये आनंद है। पूर्व पक्ष शंका करता है कुमार अथवा महाराज महाब्राह्मण इनका आनंद को आप दृष्टांत बनाए तो इनका जागृत आनंद को क्यों दृष्टांत बनाते हैं, उनका सुषुप्ति को क्यों दृष्टांत नहीं बनाते हैं, वो तीनों का सुषुप्ति जो है वो दृष्टांत बने। टीका में कुमार आदि स्वापस्य एव दृष्टांतत्वम किम न स्यात्। कुमार आदि का जो स्वाप है अर्थात तो सुषुप्ति वो क्यों नहीं दृष्टांत बनेगा, किम न स्यात् इति आशंक्य आह। सिद्धांति उसका उत्तर देता है भाष्य में। आगे पृष्ठ में है न तेषां स्वाप एव अभिप्रेत। न तेषां तेषां अर्थात कुमारादीना उनका स्वाप अभिप्रेत नहीं है। स्वाप एव न अभिप्रेत हेतु देता है सिद्धांती स्वापस्य दार्ष्टान्तिकत्वेन। तो यहाँ सुषुप्ति को दार्ष्टान्त बनाया गया तो सुषुप्ति जो दार्ष्टान्त हुआ उसमें किसका सुषुप्ति को दार्ष्टान्त कहेंगे, ये तो सुषुप्ति दार्ष्टान्त कह दिया गया। कहते हैं स्वापस्य दार्ष्टान्तिकत्वेन विवक्षितत्वात्। इसलिए स्वाप जब दार्ष्टान्तिक है तब आप उसी को दृष्टांत भी नहीं बना पाएंगे और कहेंगे कि नहीं नहीं ये तीन का स्वाप दृष्टांत बाकी सब का स्वाप दार्ष्टान्त। तो कहते हैं विशेष अभावाच्च, ये स्वाप सभी का समान होता है इसमें कोई विशेष नहीं है। विशेष अभावाच्च विशेष अर्थात भेद, दो नंबर टिप्पणी दे दिए विशेष अर्थात भेद, भेद अभावाच्च। और विशेष सती भाष्य में टीका में तत् स्वापस्य दृष्टान्तत्वम् अस्मत् स्वापस्य दार्ष्टान्तिकम् दार्ष्टान्तिकत्वम् इति विभागम् आशंक्य। तत् स्वाप तेषां स्वाप उनका स्वाप को दृष्टांत लीजिए और बाकी का स्वाप को दार्ष्टान्त लीजिए, इस प्रकार की विभाग कर देंगे। सिद्धांति कहते हैं विशेष अभावत इसमें कोई विशेष नहीं है, सुषुप्ति तो सभी का समान है। भाष्य में विशेष ही सती दार्ष्टान्त दृष्टांत दार्ष्टान्तिक भेद स्यात्। विशेष अगर होगा दृष्टांत दार्ष्टान्तिक में भेद, और विशेष नहीं है दोनों घट घट के लिए दृष्टांत नहीं बन जाएगा। विशेष ही सती विशेष होने पर ही दृष्टांत दार्ष्टान्तिक भेद होता है। तस्मात् तस्मात् तीन नंबर टिप्पणी कुमारादि स्वापस्य दृष्टान्तत्वे अस्मत् स्वापस्य दार्ष्टान्तिकत्वे, ऐसा पूर्व पक्ष कह रहा है अभ्युपगमे। ऐसा अगर मानेंगे तो ये दोनों में विशेष रहेगा नहीं रहेगा। तयोर विशेष अभावेन अभेदापत्तेर भेदे, आगे पाठ संशोधन करना है अभेदापत्तेर भेदे। पुराण पुस्तक में ठीक है भ के नीचे रेफ है ना, आगे पुराने में हम देखा नहीं अभेदापत्तेर भेदे सती एव तयोरयुक्तत्वात् भेद ने और नीचे रेफ नहीं रहेगा ना। भेद सत्येव तयोरिक्तत्वात्। भेद होने पर ही दृष्टांत दार्ष्टान्तिक भाव बनेगा, अगर भेद नहीं है तो दृष्टांत दार्ष्टान्तिक भाव नहीं बनेगा। भाष्य में तस्मात् न तेषां स्वापो दृष्टान्तः, इसलिए उन लोगों का स्वाप दृष्टान्त नहीं होगा। एवं एव इसी प्रकार यथा अयम दृष्टान्त, यहाँ पुराना पुस्तक में ठीक है, नया में यहाँ हो गया त्रुटि हो गया। जैसे यह दृष्टान्त, ये तीनों का सुसुप्ति दृष्टान्त हुआ, एस विज्ञानमय चार नंबर टिप्पणी में देते हैं, एस विज्ञानमय सर्व संसार धर्मातीत, क्योंकि विज्ञानमय शब्द से जीव, जीव अर्थात तो बुद्धि उपाधिक, विज्ञान विज्ञान अर्थात बुद्धि, ज्ञायते अनेनेति विज्ञान, विज्ञानमय अर्थात विज्ञान उपाधिक, बुद्धि उपाधिक जो चैतन्य है। सर्व संसार धर्मातीत एतत् शयनम यथा स्यात् तथा शेते, ये मंत्र में है कि एतत् क्षेते, इसके लिए कहते हैं एतत् शयनम यथा स्यात् तथा, अर्थात सुसुप्ति, एतत् शयन कहने से सुसुप्ति को लेना है, नहीं तो शयन स्वप्न भी शयन है। यथा स्यात् तथा शेते सुसुप्तो ब्रह्मात्मना वर्तत इत्यर्थः, सुसुप्ति अवस्था में ब्रह्मात्मा अवस्था में रहता है। अहंकारादि विशिष्ट आत्मा अज्ञातेन ब्रह्मणा तादात्म्यम स्वापे प्राप्नुति, अहंकारादि विशिष्ट आत्मा बुद्धि उपाधि का आत्मा, अहंकारादि कहने से बुद्धि, बुद्धि उपाधि का आत्मा अर्थात जो विज्ञानमय हो गया, वो सुसुप्ति अवस्था में ब्रह्म के साथ एक होता है। अगर ब्रह्म के साथ एक हो जाएगा तो उसको तो ज्ञानी हो जाएगा, इसलिए कहते हैं अज्ञातेन ब्रह्मणा तादात्म्यम, अज्ञात ब्रह्म में एक होता है, ईश्वर के साथ एक हो जाता है, शुद्ध ब्रह्म में एक नहीं होता है, हो जाएगा तो सुसुप्ति मात्र के फिर ज्ञानी हो गया, तो सरल उपाय हो जाएगा। अज्ञातेन ब्रह्मणा तादात्म्यम स्वापे प्राप्नोति, अतः इसलिए साक्षात ब्रह्म रूपेण स्थिति तस्य शयनम इत्यर्थ, अज्ञात तो ब्रह्म के साथ एक हो करके ब्रह्म के साथ एक हुआ किंतु अज्ञात तो है तो ब्रह्म। तदानीं च अति सामीप्याद एव न तु न वा इति अहम् ब्रह्म इति सामीप्यातिशयस्यापि, तदानीं च अति सामीप्याद एव अर्थात उसमें अज्ञान मात्र व्यवधान रहा, न तु न वा इति अहम ब्रह्म इति सामीप्यातिशयस्यापि ज्ञान विरोधित्व दर्शनात् कज्जलादु इति ध्येयम्। अच्छा, उस समय में जो सुसुप्ति के साथ एक हुआ अति सामीप्य उसका हुआ, किंतु अहम ब्रह्म इस प्रकार के सामीप्य नहीं हुआ, तो अहम ब्रह्म इति सामीप्य अतिशयस्यापि ये नहीं हुआ, नवा न कह करके अहम ब्रह्म इस प्रकार के वहाँ सामीप्य नहीं हुआ, सामीप्य हुआ किंतु अहम ब्रह्म इस प्रकार की सामीप्य नहीं हुआ। क्यों कहते हैं ज्ञान विरोधित्व दर्शनात् कज्जलादो इति ध्येयम्, अति सामीप्य हो जाने से उसकी प्रतीति नहीं होती है, अर्थात पूर्ण एक हो जाएगा ब्रह्म के साथ कहेंगे तो फिर अनुभव नहीं होगा, फिर भी इसका थोड़ा और अर्थ कुछ देखेंगे और कुछ हो सकता है ये अंतिम वाक्य का। तदानीं च अति सामीप्यादेव न वा इति अहम ब्रह्म इति सामीप्यातिशयस्यापि, उस समय में अहम ब्रह्म इस प्रकार की सामीप्य अतिशय नहीं होता है, अज्ञान व्यवधान रहता है, ज्ञान विरोधित्व दर्शनात्, क्योंकि उसमें ज्ञान तो नहीं रहता है। कज्जलादु इति अति सामीप्य जैसे कज्जल उसका दर्शन नहीं होता है, इसी प्रकार के यहाँ भी दर्शन नहीं होता है, देखें इसका कुछ अन्य क्या चीज काजल कहते हैं क्या चीज नहीं होता है, वो तो दृष्टांत तो हो गया, किंतु दृष्टांत में किसको लेंगे, सामीप्य अतिशय समय सामीप्य, अच्छा अच्छा अच्छा सामीप्य अतिशय से ज्ञान विरोधित्व दर्शनात्, अति समीप हो जाएगा तो ज्ञान का विरोधी है, तो ये के दोष है, अति समीप हो जाएगा तो ग्रहण नहीं होगा। तो इस प्रकार इसलिए अहम ब्रह्म इस प्रकार की अगर अति समीप हो जाएगा, अहम ब्रह्म इस प्रकार की कहते हैं, इस प्रकार की ज्ञान वहाँ नहीं होता है, सुषुप्त अवस्था में नहीं होता है। तदानीम तदानीम सुषुप्त अवस्था में अति सामीप्यादेव जो कह दिया साक्षात ब्रह्म रूपेण स्थिति, सामीप्य को लेकर के ब्रह्म रूप कह दिया, अर्थात स्वयं किंतु अहम ब्रह्म इस प्रकार की ज्ञान नहीं हो गया, अज्ञान मात्र व्यवधान रहा। अच्छा हाँ ठीक है, ये पंक्ति अब स्पष्ट हुआ। अज्ञान तो ब्रह्म के साथ तादात्म्य हुआ तो साक्षात ब्रह्म रूपेण स्थिति तस्य शयनम, ये जो साक्षात ब्रह्म रूपेण कहते हैं कि तदानीम च अति सामीप्यादेव, अज्ञान मात्र व्यवधान रहा। न वा अहम ब्रह्म इति, अहम ब्रह्म इस प्रकार के ज्ञान नहीं हो गया तो सामीप्यातिशयस्यापि ज्ञान विरोधित्व दर्शनात्, अति समीप होने से फिर ज्ञान नहीं होगा। अच्छा अर्थात अहम ब्रह्म अगर अति सामीप्य हो जाएगा, अहम ब्रह्म अहम और ब्रह्म अर्थात विज्ञानमय और ब्रह्म अगर अति सामीप्य हो जाएगा अर्थात दोनों बिल्कुल बराबर हो जाएंगे तब तक ना, उस समय वास्तविक सुषुप्ति अवस्था में तो बुद्धि नहीं रहेगा, बुद्धि उपाधि छूट जाने के बाद जो अर्थात प्रत्यक्ष चैतन्य रहा वही ब्रह्म, वास्तविक वहाँ दो अलग अलग नहीं है, अहम ब्रह्म ज्ञान का अर्थात एक ही है। यहाँ क्या दिखा रहे हैं कि सुषुप्ति अवस्था में अहंकार आदि विशिष्ट जो आत्मा अर्थात तो जो जीव प्रत्यगात्मा कहा जाएगा वो अज्ञात ब्रह्म के साथ एक होता है, अज्ञात ब्रह्म के साथ एक होने से उसको ये ज्ञान आता है कि अहम अस्वाप्सम और सुखम अहम अस्वाप्सम इस प्रकार के ज्ञान सब उसको होता है, सुषुप्ति अवस्था में ज्ञान आता है। तो कहते हैं साक्षात ब्रह्म के साथ एक हो गया, अगर ये ब्रह्म के साथ एक हो जाएगा, अगर अहम ब्रह्म इस प्रकार के एक हो जाएगा फिर सुखम अहम अस्वाप्सम न किंचित अवैधिशम, तो इस प्रकार की जो ज्ञान आता है ये नहीं हो पाएगा। इसलिए अर्थात अति सामीप्य अर्थात अहम ब्रह्म इस प्रकार के ज्ञान नहीं हो गया, तो नहीं होने से फिर ये सब अर्थात भिन्नत्व है ना, थोड़ा ज्ञान आया, और भिन्न क्यों हो गया, अज्ञानों को लेकर के भिन्न हो गया, दोनों एक हो गए अहम ब्रह्म ये, अर्थात ये अहम अलग ब्रह्म अलग ये दोनों नहीं है, अर्थात जो भेद की भ्रांति थी वो भ्रांति चली जाएगी। चलते ज्ञान नहीं हुआ तो वहाँ इसी प्रकार की मतलब अहम और ब्रह्म ये दोनों का बीच में अति सामीप्य अर्थात वहाँ ऐक्य, ये जो दृष्टांत है वहाँ ऐक्य नहीं है, अति सामीप्य दृष्टांत में किंतु अहम ब्रह्म इति ये अर्थात ऐक्य वहाँ वो नहीं होता है, ऐक्य हो जाने से फिर ये ज्ञान नहीं आएगा। अच्छा तो फिर भी इसमें देखेंगे और कुछ अलग अर्थ आएगा तो कल बताएंगे। भाष्य में एवं एव यथा अयम दृष्टांत एष विज्ञानमय एतत् चयनम शेते, तो एतत् चयनम इति एतत् शब्द क्रिया विशेषणार्थ, शयन ऐसा हो जैसा होने से स्वप्न नहीं हो अर्थात सुषुप्ति ही हो, ये एतत् का यही अर्थ है। वो तो मतलब घट का भान रहा, हाँ वही अज्ञान मतलब व्यवधान रह गया, और हाँ वो एक दृष्टांत तो हो जाएगा, अर्थात घट का अंदर में जो जल है और गंगा जी का जो जल है उसमें अर्थात अति सामीप्य नहीं हो जाएगा, अति सामीप्य बिल्कुल एक नहीं है क्योंकि दोनों बाहर हैं, खाली घट को लेकर के डुबा देंगे, जो स्थिति होगा घट में कुछ जल रह करके डुबाएंगे वो स्थिति थोड़ा अलग रहेगा, इसलिए कहते हैं अर्थात तो कुछ तो भेद रहेगा उसमें, वही अज्ञान अज्ञान और उसमें संस्कार, वो सब अविद्या में संस्कार रहेगा सुषुप्ति अवस्था में। आगे टीका में को एष तदा अभूत इति प्रश्नस्य उत्तरम उपपादितम उपसंहरति। अजात शत्रु ने सोया हुआ पुरुष को जगा करके दो प्रश्न पूछा गार्ग्य को, को एष तदा अभूत कुत आगात, कहाँ से आया। प्रथम प्रश्न था को एष तदा अभूत, उस समय में वो कहाँ था, अधिकरण विषय का प्रश्न हो गया, कहते हैं कि इसका उत्तर हो गया भाष्य में। एवं अयम अयम पांच नंबर टिप्पणी विज्ञानमय, विज्ञानमय शब्द जहाँ भी व्यवहार होगा, विज्ञानमय जीव ये सब शब्द जहाँ व्यवहार होंगे अर्थात ये चैतन्य, किंतु बुद्धि को उपाधित्व न लिया है, बुद्धि उसमें प्रधान नहीं है, चैतन्य प्रधान है, जीव में चैतन्य प्रधान है। स्वाभाविके भाष्य में स्वाभाविके स्वे आत्मने सर्व संसार धर्मातीतो वर्तत स्वापकाल इति, तो विज्ञानमय अर्थात चैतन्य बुद्धि उपाधि का स्वाभाविके स्वे आत्मनि, अभी जो स्वरूप है ब्रह्म सर्व संसार धर्मातीत सभी संसार धर्म से अतीत उसमें वर्तते स्वापकाल इति, उसके साथ एक हो जाता है अज्ञान मात्र व्यवधान होकर के। टीका में स यथा इत्यादे है संगतिं वक्तुं वृत्तं कीर्तयति, आगे 478 पृष्ठ में आगे मंत्र आएगा। स यथा ऊर्णनाभिस्तंतुना विचरेत, इसी प्रकार की दिखाएंगे कि जैसे अग्नि से विस्फुलिंग सब निकलते हैं, इसी प्रकार की यह आत्मा से तो ये अस्मात् आत्मनः सर्वे भावा विचरन्ति, इस प्रकार की कहेंगे आत्मा से ही सब निकलते हैं। क्योंकि जो द्वितीय प्रश्न था कुत आगात, कहाँ से आया, कहते हैं आत्मा से ही आ जाते हैं पूरा सब, इसको बताएंगे आगे भाष्य में। को एष तदा अभूत इति अस्य प्रश्नस्य प्रतिवचनम उक्तम, दो प्रश्न से प्रथम प्रश्न था को एष तदा अभूत, कहाँ सुषुप्ति अवस्था में था, इसका उत्तर तो हो गया। टीका में किम पुनर आद्य प्रश्न निर्णय न फलति, प्रथम प्रश्न का निर्णय हो गया को एष तदा अभूत, इसका उत्तर दे दिया गया, इसे क्या हुआ, किम फलति, उत्तर देते हैं टीका में, तुम पदार्थ शुद्धि, तुम पदार्थ का शुद्ध हो गया था सुषुप्ति अवस्था में, ये शुद्ध था। भाष्य में आगे अनेन च प्रश्न निर्णयेन, ये जो प्रथम प्रश्न का निर्णय हो गया इसके द्वारा विज्ञानमयस्य स्वभावतो विशुद्धिर, तो इसे विज्ञानमय स्वभावतो विशुद्ध है। सुषुप्ति अवस्था में हम जैसे रहते हैं कहते हैं यही हमारा अवस्था है, अज्ञान कहते हैं अज्ञान है, किंतु उस समय में अज्ञान तत्कालिक हम मतलब प्रमाता को भान नहीं आता है, उठने के बाद फिर कहता है कि स्वभाव तो विशुद्धिर विशुद्धिर। एक नंबर टिप्पणी मोहोत्थ अशेष कार्य असंसर्गित्व रूपा, विशुद्धि अर्थात कार्य नहीं रहा, अज्ञान कारण मात्र रह गया उधर, कार्य नहीं रहा। टीका में शुद्धि द्वारा ब्रह्मत्वम च तस्य उक्तम इति आह, शुद्धि तो सुषुप्ति अवस्था में मोह उसका कार्य नहीं रहने से शुद्ध है ऐसा कहा गया, तो ये शुद्ध स्थिति क्या है, भाष्य में कहते हैं विशुद्धिर असंसारित्वम च उक्तम, असंसारी तो शुद्धि क्या है, कहते हैं असंसारित्व, असंसारित्व जितना हट जाएगा शुद्धि उतना हो जाएगा, इसलिए कहते हैं वैराग्य चतुष्टय ज्ञान साधन चतुष्टय दृढ़ करना है। टीका में उत्तर ग्रंथ से तात्पर्य माह, यहाँ तक पूर्व ग्रंथ का बात हो गया, तो को ऐसा तदा अभूत कह करके आत्मा का शुद्धि असंसारी ये कह दिया गया। आगे जो कुत एष कुत आगात कुत एतद आगात, इसका फिर क्या उत्तर भाष्य में, कुत एतद आगात इत्यस्य प्रश्नस्य अपाकरणार्थ आरंभः, कुत एतद आगात कहाँ से आया, एतदागत अर्थात एतदागमनम यथा स्यात् तथा विक्रिया विशेषण। टीका में पूर्वेण उत्तरस्य गतार्थत्वं संकते, पूर्व पक्ष कह रहा है कि पूर्व ग्रंथ के द्वारा उत्तर ग्रंथ गतार्थ हो गया, गतो अर्थो यस्य, ये उत्तर ग्रंथ का जो कार्य वो पूर्व ग्रंथ के द्वारा हो ही गया, फिर क्यों दोबारा कहते हैं? क्यों पूर्व पक्ष इस प्रकार कहेगा? जैसे कोई पूछा कि कहाँ था, तो कहेंगे ठीक है हरिद्वार में था, अभी कहाँ से आया, कहते जहाँ था वहीं से आया, तो उसी प्रश्न का उत्तर से ये उत्तर हो गया, तो फिर दोबारा क्यों कहते हैं कुतो ए तदागा? पूर्व पक्ष शंका कर रहा है भाष्य में, ननु यस्मिन ग्रामे नगरे वा यो भवति स्व अन्यत्र गच्छंस तत एव ग्रामान नगराद वा गच्छति न अन्यतः, जो जिस ग्राम में नगर में होता है स्व अन्यत्र गच्छन अन्यत्र जाता हुआ तत एव ग्रामात नगराद वा गच्छति, उसी ग्राम नगर से आता है न अन्यतः, तो जहाँ था वहीं से आएगा। तीन नंबर टिप्पणी, स्थिति अधिकरण से एव गति अपादानत्वम लोके प्रसिद्धम, स्थिति का जो अधिकरण है वही गति के लिए अपादान होगा, क्योंकि जहाँ रहेगा वहीं से चलेगा ना, तो इसलिए गति के लिए वो अपादान हो जाएगा, ये लोक में प्रसिद्ध है पूर्व पक्ष कह रहा है। टीका में सिद्धांति कह रहा है कि स्थिति अवधेर एव निर्धारितत्वात्, स्थिति का अवधि यही निर्धारण हुआ, अवधि अर्थात तो अधिकरण से। आठ नंबर टिप्पणी, स्थिति का अधिकरण निर्धारित हुआ, आगति अवधेर निर्दिधारयिष्या प्रश्ने प्रतिवचनम सावकाशम, स्थिति का अधिकरण निर्धारण हो गया, अभी आगति का अवधि, आगति का अवधि अर्थात नौ नंबर टिप्पणी अपादान, जो आगति का अवधि उसको अपादान कहते हैं, अधिकरण निर्णय हो गया, अपादान निर्णय नहीं हुआ, उसका निर्दिधारयिष्या उसका निर्धारणम कर्तुम इच्छया प्रश्ने सति प्रतिवचनम सावकाशम, प्रश्न अगर हुआ तो उसको उत्तर देना पड़ेगा। तो इस प्रकार के कोई एकदेशी पक्ष से कहा जाएगा, तो अर्थात तो ये कहने वाला का तात्पर्य है कि प्रश्न करने वाला दो प्रश्न पूछा है, अगर उसको ये बुद्धि होती कि जहाँ था वहीं से आया, वो तो एक ही प्रश्न करता, अभी वो दो प्रश्न कर दिया, दो प्रश्न कर दिया तो उत्तर देने वाला को दो उत्तर देना पड़ेगा, तो ये अर्थात यहाँ कोई एकदेशी जैसा कोई कह दिया, इति आशंक्य पूर्व पक्ष कह रहे हैं भाष्य में। तथा तथा सति क्वे एष तदा अभूत इति एतावान एव अस्तु प्रश्न, तो इसलिए अगर आप कहेंगे कि स्थिति का अवधि और उपादान का अवधि कहना पड़ेगा, किंतु ये दोनों तो एक ही होता है, इसलिए अगर आप कहेंगे दो प्रश्न है इसलिए दो उत्तर देना पड़ेगा, तो फिर प्रश्न ही एक होना चाहिए था, ये पूर्व पक्ष कह रहा है। तथा सती को ऐस तदा अभूत इति एतावान एव अस्तु प्रश्न, एक ही प्रश्न हो, क्योंकि अभी आप तर्क दिखा रहे हैं, दूसरा उत्तर क्यों दे रहे हैं, कहते दो प्रश्न है इसलिए दो उत्तर देना पड़ेगा। तो प्रश्न यत्र अभूत तत एव आगमनम प्रसिद्धम स्यात्, तो एक ही प्रश्न हो, को ऐसा तदा अभूत एक ही प्रश्न हो तो जहाँ है वहीं से आ जाएगा, एवं आगमनम प्रसिद्धम स्यात् न अन्यत इति, कुत एतत् आगात इति प्रश्नो निरर्थक एव, अगर आप कहेंगे दोनों का अर्थ एक ही हो गया फिर दूसरा प्रश्न ही नहीं होना चाहिए, ये पूर्व पक्ष कहा, कहने से सिद्धांती आगे कहता है। टीका में अपौरुषेयी श्रुतिर अशेष दोष शून्यत्वात् अनतिशंकनीया इति सिद्धांति गूढ़ाभिसंधिर आह। अपौरुषेयी श्रुति, श्रुति अपौरुषेयी है, पुरुष पुरुष कर्तृक होने से चार दोष आते हैं, ते भ्रम प्रमाद कर्णापाटव अर्थ विप्रलिप्सा, ये चार दोष आते हैं, तो ये श्रुति अपौरुषेय होने से ये चार दोष नहीं है, इसलिए अशेष दोष शून्यत्वात् श्रुति में कोई दोष नहीं है, अनतिशंकनीया इसके विषय में अतिशंका नहीं करनी चाहिए इति सिद्धांति गूढ़ाभिसंधि ही आह। तो गूढ़ाभिसंधि में क्या समास करेंगे सिद्धांति को कहेगा, यस्य गूढ़ो अभिसंधिर यस्य सिद्धांति का गूढ़ अभिसंधि है। अभिसिद्धांति कहता है भाष्य में किम श्रुतिर उपालभ्यते भवता, क्या आप श्रुति के ऊपर उपालंब देते हैं, उपालंब अर्थात दोषारोपण करना, तो आप श्रुति के ऊपर दोषारोपण करते हैं कि श्रुति ही गलती से दो प्रश्न कर दी, तो ये करते हैं। टीका में पूर्व पक्ष कहता है न श्रुतिराक्षिप्यते निर्दोषत्वात्, पूर्व पक्ष कहता है हम श्रुति को आक्षेप नहीं कर रहे हैं, श्रुति तो निर्दोष है, पूर्ववादी आह न इति। आगे टीका में श्रुतेर अनापेक्षत्वे त्वदीय चोद्यम निरवकाश, अगर श्रुति आक्षेप योग्य नहीं है तो फिर आप शंका किस चीज़ का दिखा रहे हैं, फिर आपको शंका ही नहीं करना चाहिए, दो प्रश्न होना नहीं चाहिए, क्यों कहते हैं। तो सिद्धांत पूछता है किम तरही, तो पूर्व पक्ष टीका में उत्तर दे रहे हैं तस्य सावकाशत्व पूर्ववादी साधयति, जो शंका हम कर रहे हैं, पूर्व पक्ष कह रहे हैं जो शंका हम कर रहे हैं ये शंका सावकाश है, अर्थात तो इसका अवकाश है, क्या अवकाश है भाष्य में कहते हैं न किंग तरी, पूर्व पक्ष कहा न, क्योंकि सिद्धांत कहते हैं श्रुति के ऊपर आप दोष देते हैं, पूर्व पक्ष कहता है न, सिद्धांत पूछता है फिर क्या कहते हैं आप किंग तरी, सिद्धांत कहते हैं द्वितीय से प्रश्न से अर्थांतरम श्रोतुम इच्छामि अतः अनर्थक्यम चोदयामि, द्वितीय प्रश्न कुछ अन्य अर्थ के लिए हुआ है इसलिए वो सुनना चाहता हूँ अतः अनर्थक्यम चोदयामि, इसलिए मैं कहता हूँ द्वितीय प्रश्न व्यर्थ है, ये क्यों किया गया उसका तात्पर्य बताइए। टीका में पूर्ववादिनी अपादानात् अर्थांतरे पंचम्याः शुश्रूषमाणे सति एकदेशी ब्रवीति, पूर्ववादी जो कुत एतद आगात, ये कुत जो पंचमी है वो पंचमी अपादान नहीं है, क्योंकि अपादान वही होगा जो अधिकरण था, इसलिए अपादान अर्थ को ये पंचमी नहीं होना चाहिए। अर्थांतरे अपादानात अर्थांतरे पंचम्याः शुश्रूषमाणे सति पूर्ववादिनी, पूर्ववादी पंचमी का अर्थ सुनना चाहता है, पंचमी अपादान अर्थ में यहाँ नहीं है होने से एकदेशी ब्रवीति, एकदेशी अभी उत्तर दे रहा है भाष्य में एवं तरी कुत इति अपादानार्थ अपादानार्थता न गृह्यते, तो अगर आप ये पंचमी का अर्थ जानना चाहते हैं एवं तरी सात नंबर तो ही अर्थांतरम श्रोतुम इच्छति सति, तो अगर आप कुत शब्द का अर्थ जानना चाहते हैं कुत इति अपादानार्थता न गृह्यते एवं तरही कुत इति अपादानार्थ, अच्छा पूर्व पक्ष कहता है एवं तरही क्योंकि आपने कह दिए कि अपादानार्थ नहीं होगा, अपादान से अन्य अर्थ आप सुनना चाहते हैं तो ठीक है, तो कुत इति अपादानार्थता न गृह्यते, हम उसको अपादान नहीं कहते हैं, एक देशी कहता है क्यों अपादानार्थत्व ही पुनरुक्तता, अगर अपादान कह देंगे तो पुनरुक्ति हो जाएगी क्योंकि जहाँ था अधिकरण वहीं से अपादान हुआ पुनरुक्ति हो जाएगी, तो न अन्यार्थत्व, अगर अपादानार्थ को पंचमी हो जाएगी तो पुनरुक्ति हो जाएगी, अगर पंचमी का अन्य अर्थ हो जाएगा तो फिर पुनरुक्ति नहीं होगी, न अन्यार्थत्व। टीका में अभी पूर्व पक्ष पूछता है कथम अन्यार्थत्व तदाह, आपने कह दिया कि अपादान से अन्य अर्थ होने से पुनरुक्ति नहीं होगी किंतु अन्य अर्थ कहाँ से होगा, एकदेशी भाष्य में उत्तर देता है अस्तु तरी निमित्तार्थः प्रश्न कुत एतद् आगात किम निमित्तम इह आगमनमिति, तरी अस्तु निमित्तार्थः प्रश्न, अपादान अर्थ को पंचमी नहीं हुआ निमित्त अर्थ में पंचमी कह देंगे तो निमित्तार्थ प्रश्न, क्या प्रश्न था कुत एतद् आगात, तो कुत शब्द का अर्थ हो गया निमित्तम अर्थात किम निमित्तम इह आगमनम, तो यहाँ क्यों आया अर्थात जागृत स्वप्न में सुसुप्ति से फिर क्यों आ गया, ये दुख भोग करने के लिए जागृत स्वप्न में क्यों आ रहा है सुसुप्ति में, तो पूर्व पक्ष किम निमित्तम क्या निमित्त है क्यों आया, प्रश्नोपनिषद में उत्तर दिया गया था ना ये किसके चलते कुत ऐसा प्राण प्राण आघाती प्राण आघात किस निमित्त से ये कुत नहीं कुत अस्मिन शरीरे आघात, ये शरीर में किस निमित्त से आता है, तो वहाँ उत्तर दिया गया था कि धर्माधर्म, धर्माधर्म है तो आना ही पड़ेगा जागरूक स्वप्न में, तो निमित्त मान लेंगे, कुत का अर्थ निमित्त मान लेंगे। ऐसे एकदेशी समाधान दिया टीका में, तरी तस्य अपादानर्थत्वेन पुनरुक्त अवस्थायाम इत्यर्थः, जो भाष्य में जाना अस्तु तरी, तरी का अर्थ कहते हैं तस्याम अपादानर्थत्वेन, तस्याम अर्थात वो पंचमी जो विभक्ति है, अपादानार्थ मान लेंगे तो पुनरुक्त अवस्था हो जाएगी, तो तस्याम अच्छा तस्याम का अर्थ पुनरुक्त अवस्थायाम, कब पुनरुक्ति हो जाएगी अगर आप अपादान अर्थ को मान लेंगे तो। अपादान अर्थ मान लेंगे तो पुनरुक्ति हो जाएगी। अच्छा एकदेशी नम, अभी एकदेशी कह दिया, निमित्त अर्थ में पंचमी मान लेंगे। एकदेशी नम टीका में, एकदेशी नम पूर्ववादी दूषयति, पूर्ववादी कहता है कि यहाँ निमित्त नहीं हो पाएगा। भाष्य में न निमित्तार्थता अपि प्रतिवचन वैरूप्यात्, यहाँ पंचमी निमित्त अर्थ में नहीं होगा क्योंकि प्रतिवचन वैरूप्यात्, प्रतिवचन तीन नंबर टिप्पणी, प्रत्युक्ति विरोधात्, प्रत्युक्ति अर्थात आगे जो उत्तर दिया जाता है ये निमित्त अर्थ को नहीं कहता है, इसलिए निमित्त अर्थ को ये पंचमी नहीं हो पाएगा। आगे टीका में अपादानार्थ तावत इति अपेर अर्थ, जो भाष्य में दिया ना न निमित्तार्थता अपि, अपि शब्द तो कहते हैं अपादानार्थता भी नहीं है, पंचमी में अपादानार्थता भी नहीं है, निमित्तार्थता भी नहीं है। टीका में तदेव स्फुटयति, उसी को स्पष्ट करवाते हैं भाष्य में। आत्मनश्च सर्वस्य जगतो अग्नि विस्फुलिंगादिवत उत्पत्ति ही प्रतिवचने श्रूयते, आत्मनः पंचमी, आत्मा से ही सर्वस्य जगतः, सर्वस्य जगतः टीका में इसलिए कहते हैं जगतः सर्वस्य चेतनस्य अचेतनस्य च इति वक्तुम च शब्द, आत्मनः सर्वस्य च, आत्मनश्च सर्वस्य च कहने से अर्थात चेतन अचेतन सभी आत्मा से ही आ जाते हैं। सर्वस्य जगतो अग्नि विस्फुलिंग, अग्नि विस्फुलिंगादिवत, अग्नि से जैसे विस्फुलिंग निकलते हैं ऐसे ही प्रतिवचने श्रूयते, उत्तर जो देंगे आगे मंत्र आ रहा है उसमें ये उत्तर देंगे, नहीं विस्फुलिंगा, विस्फुलिंगानाम विद्रवणे अग्नि निमित्तम अपादानम एव तुष, विस्फुलिंग का जो विद्रवण होता है, विद्रवण अर्थात चार नंबर टिप्पणी उद्गमन, अग्नि से जो विस्फुलिंग निकलते हैं उसमें अग्नि निमित्त है ना, अग्नि अपादान बनता है, अपादान बनता है, तो इसलिए अभी पूर्व पक्ष कहता है कि आगे उत्तर देंगे कि अग्नि विस्फुलिंग जैसे निकलते हैं वहाँ अपादान कहा गया, इसलिए निमित्त तो कुत में हो नहीं पाएगा अपादान, और अपादान मानेंगे तो पुनरुक्ति हो जाएगी, इसलिए ये स्थिति आ गई। अपादानमय तुष तथा परमात्मा विज्ञानमयस्य आत्मनो अपादानत्वेन श्रूयते, अस्मादात्मन इति एतस्मिन् वाक्ये, तथा तथा परमात्मा विज्ञानमयस्य आत्मनो, विज्ञानमय आत्मा जीवात्मा, इसलिए परमात्मा जीवात्मा का अपादानत्वेन श्रूयते, परमात्मा जीवात्मा का अपादान है। तो क्यों कहते हैं आगे मंत्र 478 पृष्ठ में आएगा, अस्माद आत्मनः ये मंत्र है इति एतस्मिन् वाक्ये 478 पृष्ठ में, तस्मात् प्रतिवचन वैलोम्यात् कुत इति प्रश्नस्य निमित्तार्थता न शक्यते वर्णयितुम्, इसलिए प्रतिवचन उत्तर वैलोम्य, वैलोम्य विपरीत, उत्तर के साथ विपरीत पड़ेगा अगर यहाँ आप निमित्तार्थत पंचमी को कहेंगे तो, न सकते वर्णय तुम उसको आप नहीं कह सकते हैं। तभी पूर्व पक्ष ग्रंथ यहाँ तक आया, कहता है कि निमित्तार्थ नहीं हो पाएगा, उत्तर के साथ विरोध होगा, और अपादान नहीं हो पाएगा, पुनरुक्ति दोष हो जाएगा, यहाँ तक विचार हुआ। आगे कहते अभी एकदेशी कहेगा तरी भव, अभी निमित्तार्थ तो नहीं हो पाएगा, तरी भव तो अपादान, अपादानार्थ पंचमी, अभी अर्थात एकदेशी भूल गया कि उपादान अर्थ होने से दोष होता था, तो फिर कह देता है तो उपादान अर्थ पंचमी थे आशंक्य पूर्ववादी पूर्वोक्तम स्मारयते। अभी एक विचार होकर के दूसरा विचार आए तो फिर आप भूल गए तुरंत, पूर्वोक्त पूर्वोक्तम स्मारयति, पूर्व पक्षी स्मरण करवाता है भाष्य में। ननु उपादान पक्षी अपनी पुनरुक्तता दोष स्थित एव, ये तो अभी विचार हुआ तो दोनों। आगे टीका में सर्वा विद्या तज्ज निर्मुक्तम प्रत्यगद्वयम् ब्रह्म प्रश्नद्वय व्याजेन प्रतिपिपादयिषितमिति न पुनरुक्तिर इति सिद्धांति स्व अभिसंधिम उद्घाटयति। यहाँ से सिद्धांति आरंभ होगा। सर्व अविद्या तज्ज उससे निर्मुक्त, सर्व अविद्या में कर्मधारय उसे तज्ज उसे जात होता है, तस्मात निर्मुक्तम फिर पंचमी आ जाएगा, उसे निर्मुक्त तो क्या है कहते हैं प्रत्यक, और वो प्रत्यक कैसा है कहते हैं अद्वयम, कोई द्वैत नहीं है उसमें, ब्रह्म वही जो प्रत्यक है वही ब्रह्म है। प्रश्न द्वय व्याजन अर्थात जो प्रत्यक है वही ब्रह्म है, ब्रह्म से जगत उत्पत्ति हो रहा है, हमसे ही जगत उत्पत्ति हो रही है। तो सुषुप्ति में हम थे, कोई जगत नहीं था, ये बुद्धि आ गई है कहते हैं जगत को साथ में ले करके आ गई, और बुद्धि में जैसा संस्कार है कहेगा इदम अयम अहम इस प्रकार की सब भेद ले आएगा, ये बुद्धि का संस्कार को बदलना है। सर्वदा कहेगा कि ये सब ब्रह्म है इस प्रकार के। प्रश्न द्वय व्याजेन प्रतिपिपादयिषितम, जो प्रत्यग है वही ब्रह्म है, दो प्रश्न के द्वारा इसको प्रतिपादयितुम इष्टम, इसलिए न पुनरुक्तिर तो पुनरुक्ति नहीं है। सिद्धांति स्व अभिसंधिम उद्घाटयति, कैसे पुनरुक्ति नहीं है आगे और स्पष्ट करेंगे। अभी सिद्धांति कहता है कि जो प्रत्यग है वही ब्रह्म है, तो होने से जिसमें था और जो आया, कहते हैं जिसमें था और जो आया तो नहीं कुतो आघात, वो जो प्रश्न पूछा था ये दो प्रश्न के द्वारा ये मतलब सिद्ध करेंगे कि प्रत्यग और ब्रह्म ये वास्तविक ये दोनों एक ही है, ये सिद्ध करना चलेंगे आगे, उसके लिए विचार आएगा सब। अभिसंधिम उद्घाटयति नैष दोष इति भाष्य में, नैष दोष प्रश्नाभ्याम आत्मनि क्रियाकारक फलात्मता अपोहस्य विवक्षितत्वात्, दोनों प्रश्न के द्वारा क्रियाकारक फलात्मता अपोहस्य विवक्षितत्वात्, क्रियाकारक फल ये सब आत्मा में नहीं है, फल रूप क्रिया यागादि क्रियाकारक मैं करता हूँ फल उसे मेरे को सुख होगा स्वर्ग प्राप्त होगा, ये सब कुछ आत्मा का धर्म नहीं है। अपोह अपोह निराकरण से विवक्षितत्वात् ये कहा जाएगा। इह टीका में यथोक्तम वक्तुम प्रश्नाभ्याम विवक्षितम इति कुतो ज्ञातम, अच्छा इह यथोक्तम वक्तुम कहा जाएगा दोनों प्रश्न के द्वारा कि शुद्ध आत्मा का वही ब्रह्म है, ये निरूपण किया जाएगा। तो सिद्धांत कह दिया विवक्षितत्वात्, अभी पूर्व पक्ष टीका में कह रहे हैं यथोक्तम वस्तु, अच्छा वस्तु है यथोक्तम वस्तु प्रश्नाभ्याम विवक्षितम, यह जो वस्तु आप कहते हैं कि क्रियाकारक फलात्मा अपोह वस्तु ये यहाँ विवक्षित है, ये कुतो ज्ञातम आप ऐसे कैसे जान लिए इति आशंक्य आशंका करके तद वक्तुम वो अर्थात क्रियाकारक फलात्मक से जो रहित है वो पदार्थ कहने के लिए तार्तियम अर्थम अनुवदति, तार्तियम तृतीय भव इति तार्तियम तृतीय अध्याय में जो कहा गया था, तृतीय प्रथम अध्याय ये उपनिषद क्रम में जो प्रथम अध्याय है ये तृतीय अध्याय के पूर्व में दो ब्राह्मण आ गए थे, मतलब जो कर्म को कहने के लिए प्रवर्गीय ब्राह्मण कहा जाता है, तार्तियम अर्थम अनुवदति तृतीय अध्याय में जो कहा गया था भाष्य में। इह ही विद्या विद्या विषय उपन्यस्तो, इह यह प्रथम अध्याय में विद्या का विषय भी कहा गया था अविद्या का विषय भी कहा गया था, विद्या का विषय आत्मा इति एव उपासित इस प्रकार के कहा गया था, आत्मा का ही ज्ञान करना चाहिए, तो इसी आत्मा में ही ये सभी कुछ, इसका प्राप्त होने से सभी कुछ प्राप्त हो जाता है, इस प्रकार की सब कहा गया था। और अविद्या विषय, ये विद्या विषय 147 मंत्र था, और विद्या, ये विद्या विषय, विद्या विषय 147 और अविद्या विषय 410, वहाँ कहा गया था अन्यो असौ अन्यो अहम इति न स वेद पशुरेव स देवानाम, मेरे से उपास्य देवता भिन्न है इस प्रकार की जो जानता है वो न स वेद, वो तो देवताओं का पशु है। इसलिए उपासना करने काल में भी अहम इस प्रकार की उपासना करें, किंतु हमको अगर कुछ चाहिए होगा तो हम जिसको उपास्य बनाएंगे उसको अहम कह दे पाएंगे? नहीं कह पाएंगे। इसलिए एक भी इच्छा है तो अहम ग्रह उपासना हो कर ही नहीं पाएगा बेचारा, नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कहते ना, जितना उपासना है उसमें सबसे ऊंचा उपासना है अहम ग्रह। क्यों कहते हैं? उस उपासना में और कुछ मांग भी नहीं पाएगा। तो यह है विद्या अविद्या विषय, अविद्या विषय 1410 253 पृष्ठ में आया था। उपन्यस्तो, ये दो बात कह दिया गया था, ठीक है। उससे क्या हुआ आगे टीका में कहते हैं, भाष्य में, आत्मा इत्येव उपासित, आत्मानम एव अवेद, आत्मानम एव लोकम उपासित इति विद्या विषय, ये सब पूर्व अध्याय में आया था। आत्मा इत्येव उपासित, ये हो गया 147 में। आगे ब्रह्म वा इदम अग्र आसीद तदात्मानम एव अवेत अहम ब्रह्मास्मि इति तस्मात् तत्सर्वम अभवत, ये दे दिया आत्मानम एव अवेत, ये 1410 है। और आत्मानम एव लोकम उपासित, आत्मा ही लोक है उसी का ही उपासना करें, ये विद्या का विषय, ये सब विद्या विषय आत्मा के विषय में कह दिया गया। अच्छा, विद्या विषय 4 नंबर टिप्पणी, विद्या विषय आत्मा तथा अविद्या विषय, अविद्या विषय भी कहा गया, पांगतम कर्म तत्फलम च अन्नत्रयम नाम रूप कर्मात्मकम इति, ये सब अविद्या है। पांगत कर्म, कर्म का फल, और अन्नत्रयम नाम रूप कर्म, ये सब कह दिया गया। तत्र अविद्या विषये वक्तव्यम सर्वम उक्तम, वही प्रथम अध्याय में अविद्या जितना का, अविद्या का विषय जितना है सब कह दिया गया। और विद्या विषयस्तु आत्मा केवल उपन्यस्तु न निर्णित, विद्या का विषय जो आत्मा, आत्मा इत्येव उपासित इत्यादि वाक्य में केवल आत्मा का कथन कर दिया गया, उपन्यस्त न निर्णित, उसका स्वरूप निर्णय नहीं हुआ है। टीका में पूर्व पृष्ठ में रह गया, पूर्व पक्ष कहता है कि विद्या विषय निर्णय से कर्तव्यत्वम अत्र न प्रतिभाति। आप कह दिए कि अविद्या का विचार पूर्व अध्याय में पूरा हो गया किंतु विद्या का विचार नहीं हुआ है। पूर्व पक्ष कहता है विद्या विषय का निर्णय करना है अत्र अत्र अस्मिन् ब्राह्मणे, अभी जो चल रहा है ये द्वितीय अध्याय का प्रथम ब्राह्मण, यहाँ विद्या का विषय का निर्णय हुआ है इति न प्रतिभाति, ऐसा तो हमको लगता नहीं। न प्रतिभाति इति आशंक्य आह, सिद्धांत कहता है तर निर्णयाय, उसी का निर्णय करने के लिए भाष्य में तर निर्णयाय च ब्रह्म ते ब्रवाणी इति प्रक्रांतम, गार्ग्य जा करके कहा अजात शत्रु को, और अजात शत्रु ने उसको कहा ज्ञपयिष्यामि व्येवतु, मैं आपको ज्ञान करवाऊंगा, ये विद्या का ही विचार है। अतः तद ब्रह्म विद्या विषय भूतम ज्ञापयितव्यम याथात्म्यतः, इसलिए तद ब्रह्म वह ब्रह्म विद्या विषय भूतम, ये भिन्न पद है। अतः तद ब्रह्म विद्या विषय भूतम ज्ञापयितव्यम, उसको ज्ञापन करवाना चाहिए, याथात्म्यत ब्रह्म का जो यथार्थ स्वरूप है उसका ज्ञापन करना चाहिए। टीका में अन्यथा अगर नहीं करेंगे तो कहते हैं प्रक्रम भंग हस्यात, ब्रह्म ते ब्रवाणी कहा, राजा कह दिया ज्ञापयिष्यामि और आप उसका ज्ञापन नहीं करवाएंगे तो प्रक्रम भंग हो जाएगा। ठीक है, अभी उसका याथात्म्य ज्ञान करवाना है, किम तद याथात्म्यम तदाह, फिर ये आत्मा का याथात्म्य यथा स्वरूप क्या है, भाष्य में कहते हैं तस्य च याथात्म्यम क्रियाकारक फल भेद शून्यम, हमको कोई क्रिया करने का नहीं है, हम कभी कारक होते ही नहीं है, हम कारक नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि हमको फल नहीं चाहिए, नहीं तो फल तो चाहिए कहते ना, तो अर्थात यूँ ये पदार्थ आप क्यों ले लिए, कहते हम तो मांगा नहीं था ना, उसने दे दिया तो मैं ले लिया। कहते आपको इच्छा था ना, कहते इच्छा तो था किंतु हमने मांगा नहीं था। कहते इच्छा है किंतु उसके लिए उद्यम नहीं करना, उससे बेहतर है कि उद्यम करके उसको प्राप्त करना, गलत रास्ते में प्राप्त नहीं करना। क्रिया कारक फल भेद शून्य, पहले फल की इच्छा जाना चाहिए, जानी चाहिए, तभी फिर कारक इच्छा क्रिया इच्छा, और नहीं तो कारक इच्छा छोड़ दिए किंतु फल की इच्छा नहीं गया, ये तो महान हानि हो गया। भेद शून्यम अत्यंत विशुद्धम अद्वैतम इति एतद् विवक्षितम्। ये जो आत्मा का याथात्म्य क्या है, अत्यंत विशुद्धम। अतः तद अनुरूपो प्रश्नो उत्थाप्येते, उसका अनुरूप प्रश्न ये उत्थापन किया जाता है, किसके द्वारा, श्रुत्या, श्रुति के द्वारा। को एष तदा अभूत कुत एतत् आगत, दो प्रश्न इसलिए किया गया कि उसका वास्तव स्वरूप का निर्णय करके कहेंगे। आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अभी प्रश्नोपनिषद में काफी विचार है और यह भी विचार है, तो क्या होगा, हमारा सामर्थ्य तो इतना है। प्रश्न उपनिषद अगर ले लेगा वो सामर्थ्य को, फिर ये बृहदारण्यक में क्या आएगा, ये अब तो डल हो जाएगा। किंतु अगर हम इस यहाँ भी इस प्रकार के लगाते रहेंगे, धीरे धीरे ये सामर्थ्य बढ़ेगा। जैसे जब महाराज जी जब पाठ चलाते थे, जब दो पाठ हम लोग चलते थे, द्वितीय पाठ तो बृहद प्रस्थान का आएगा, वो तो और बुद्धि को अवश्य करेगा, तो ये सामर्थ्य बढ़ने से ही जा करके दो पाठ हम चल पाते हैं। किंतु अभी क्या होगा, प्रथम अर्थात इतना हमको ये सामर्थ्य ले लिया, ये दूसरा के लिए नहीं रहा। अभी हम दूसरा में और अर्थात सामर्थ्य अन्यत्र से ड्रॉ करके यहाँ सामर्थ्य डाल रहे हैं दूसरा में, अर्थात क्या होगा, हमारा दिन भर का जो सामर्थ्य है वहाँ से लिया, अर्थात हमारा सेविंग से लिया, मतलब अन्यत्र से लिया। अभी क्या होगा, अभी ये दोनों पाठ मिल करके इतना सात्विकता का ले लिया, ये आपको फिर आगे तामसिक में बिल्कुल ठेल देगा। इसे बचने का क्या है, इसको राजसिक में रखना है, नहीं तो सारे सामर्थ्य ले लिया, सामर्थ्य सात्विकता को ले लिया तो वो तामसिकता को कर देगा। तो इसलिए यहाँ से निकलने के बाद फिर तो कुछ ना कुछ शरीर को एक्टिव रख करके करना पड़ेगा, नहीं तो फिर जाकर अगर पढ़ने लगे, अगर पढ़ पाते हैं, बुद्धि चलता है तो बहुत अच्छा है, नहीं होता है तो शरीर को लगाना है ताकि वो तमस में न जाए, नहीं तो थोड़ा ध्यान कर लेंगे, थोड़ा जप कर लेंगे, वो कुछ नहीं होगा, एकदम सुसुप्ति में चला जाएगा, सुसुप्ति में नहीं जाएगा तो कषाय में चला जाएगा, वो नहीं होना है। इसलिए थोड़ा बॉडी को एक्टिव रखेंगे, वो रखेंगे, थोड़ा एक्सरसाइज इत्यादि भी हो जाए तो भी थोड़ा ठीक है, ताकि एक्टिव रहना, थोड़ा धीरे धीरे सामर्थ्य बढ़ेगा। किसी